तो चोर क्या देखते कि दो राजकुमार धनुष बाण लेकर के और घूम रहे कुटी की तरह तरह। अब जिधर जाए उधर वो राजकुमार ही दिखे, जिधर जाए उधर राजकुमार ही दिखे उनको। रात भर बीत गया, अब वो देखते ही रह गए। सवेरा जो है वही 4 बजे के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी जो उठे गंगा जी जाने के लिए बाहर निकले। तो जब बाहर निकले तो वो चोर जो है आकर के चरणों पर गिर गए। कहा कौन है? कहा भाई, कहा महाराज मैं चोर हूं। कहा चोर हो तो जो है वहां तुमको क्या चोरी करनी है, ले जाओ तुम जो ले जाना। उन्होंने कहा नहीं, हमको आप चोरी नहीं करनी है, वो आपके जो पहरेदार है ना वो कहाँ रहते हैं वो हमको आप बता दो, वो आपके पहरेदारों से काम है। कहा हमारा कौन पहरेदार? अरे कहा रात भर जो है मैं देखता रहा, दो जो है वह पहरेदार ये कुटी के चारों तरफ घूमते रहे धनुष बाण लेकर के, वो पहरेदार कहाँ है? अब वो गायब हो गए तो हमारा नेत्र ही एकदम जो है पूरा हमको तो चयन नहीं हो रही है, उनके पास हमको जाना है, वो पहरेदार आप बताओ। गोस्वामी जी समझ गए, उन्होंने जो है उनका चरण पकड़ लिया, कहा कि बाबा तेरे को जो है वह बताओ है? फिर उन्होंने क्या किया कि सवेरे दरवाजा खोल सारा सामान जो है वो बताओ। फिर 80 घाट पर आ गए, 80 घाट पर रहने लगे। कहा भगवान को पहरा देना पड़ता है। तो इस प्रकार का देखा जाता है भक्तों के जीवन में, तो इस प्रकार की बहुत घटनाएं हैं। आपके श्रीधर जी की देखो कैसी घटना है, जब उन्होंने उसको योगक्षेमम बहामी पर जब हड़ताल लगा दिया था तो देखो भगवान सब सामान लेकर के होते। और महाराष्ट्र में तो पूछने ही नहीं है, महाराष्ट्र में तो ऐसी ऐसी घटना है, पंढरीनाथ बड़े ही विलक्षण है, उनको तो क्या कहा जाए, वहां तो लीले है, जैसे सामान्य व्यक्ति संभालता है ऐसे वो संभालता। इसलिए कहा कि मरण काले च मामते विदुह युक्त चेतसस्य महित चित्ता। यदि भक्त है तो फिर भूलेगा नहीं, और मान लीजिए कि जब भक्त हो गया तो कुछ भी भूल जाए तो भगवान उसको संभाल लेगा, क्योंकि निष्पाप नहीं होता है तब तक जो है वह भक्ति का उदय नहीं होता है। थोड़ी सी टीका है देखिए, अध्यात्मम पहले कहा था ना, अध्यात्मम और कर्म कह दिया था है कि नहीं, ये तो पहले श्लोक में आ गया था। तो अध्यात्मम कर्म अधिभूतम अधिदैवम अधियज्ञस्य, कितने पदार्थ हो गए? 5। अध्यात्म 1, कर्म 2, अधिभूत 3, अधिदेव 4 और अधियज्ञ 5। ये पंचकम एतद् ब्रह्म ये विदुः, ये पांचों को ब्रह्म रूप करके जानता है। भक्त कैसा जानता पांचों को? ब्रह्म रूप। अब यहां वहां पर देखे फिर च वहां का च कहां चला जाएगा हैं? तो च का उसके साथ, क्योंकि वहां पर था ना साधिभूताधिदैवम माम साधियज्ञम च, तो साधिभूतम साधिदैवम साधियज्ञम च माम ये विदु, इनको मेरा ही स्वरूप जानता है। तो टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्म ये विदु तेषाम यथोक्त ज्ञानवताम, ये यहां आया था ना पहले कि ते तद ब्रह्म विदु, तो कहा कि तेषाम यथोक्त ज्ञानवताम समाहित चेतसाम आपद अवस्थायामपि भगवत तत्व ज्ञानम अप्रतिहतम तिष्ठति क्या। ऐसा जिन्होंने अभ्यास किया है जीवन में और निरंतर जो है वह समाहित चित्त वाले हैं, तो कोई बाह्य आपत्ति आ जाए, आपत्ति में चित्त जरा इधर उधर हो जाता है, पर उसके चित्त की रक्षा भगवान ही करता है। इसलिए कहते हैं कि आपत्ति अवस्थायाम अपी भगवत तत्व ज्ञानम अप्रतिहतम तिष्ठति, उसमें भगवत तत्व ज्ञान जो है अप्रतिहत तिष्ठति। कहते हैं जैसे उनको किनको भूत दिखा था महाराष्ट्र में एकनाथ जी को, तब वो उनको भूत क्या, वो भूत जो है वह क्या दिखने लगा पंढरीनाथ। उन्होंने कहा कि जो है वह बहुत बड़ी बहुत विलक्षण वेश बना करके आप आए हो। अब भूत को उन्होंने पंढरीनाथ करके देखा। ब्रह्म प्रकाश जी महाराज कहा करते थे हिमाचल प्रदेश में दो महात्माओं की बात करते थे और कहते थे कि वो उनकी पंचम षष्ठी भूमिका में रहते हो। एक महात्मा के विषय में कहते थे कि वो पेड़ के नीचे रहते थे और कोई भी आ जाए और कुछ भी बोल दे, वो ये कई शब्द बोलते थे। अच्छा वाह, कैसा स्वांग बनाया आज, कैसा स्वांग बनाया। अब कोई गाली दे रहा है तो भी कहेंगे हाँ हाँ, कैसा स्वांग बना करके आ जाए। कोई माला पहना रहा हाँ हाँ, कैसा स्वांग बना करके आया। तो भगवत तत्व तो ही दिखाई देता था वो स्वांग मालूम होता है। और एक महात्मा का बताते थे दूसरे, अब वो जगह हमको याद नहीं है, कि पानी का झरना था, पेड़ था, वहां रहते थे और सवेरे जो है कब स्नान करते थे रात को पता नहीं, पर सवेरे जब जाओ तो बैठे दिखते थे वहां, और खप्पर जो है ऐसे सामने रखा रहता था। तो कोई भी आया कुछ भी कहा, आप कुछ भी बोल रहे हैं हाँ हाँ पादे खप्पर में, आधा नेत्र तो उनका बंदे रहता था, आप कह रहे हैं कुछ हाँ हाँ पादे खप्पर में। अब कोई उसमें पैसा छोड़ देता था, कोई आटा छोड़ देता था, कोई रोटी छोड़ देता था, और जब बैठे बैठे बैठे बैठे फिर वो उठते थे, जब कोई नहीं उठते थे तो खप्पर को लेकर के वो जल के पास जाते थे, अब उठाते थे मुख में रखते थे, वो खाने वाली चीज है तब तो खा लेते थे, नहीं तो फेंक देते थे, पैसा है उसको भी मुख में ले जाए फेंक देते थे, और जो चबने वाली चीज है उसको अंदर कर देते, खप्पर धोकर के रख देते थे, उसके बाद नहीं बोलते थे। फिर कोई भी जाओ कुछ भी कहो बोलते नहीं थे, पर 11 बजे तक उनका यही था, कुछ भी आपको हाँ हाँ पादे खप्पर में, अब कुछ भी कहो उनका उत्तर ही था। तो यह कहते हैं कि कोई विपरीत बात हो जाती है परिस्थिति तो वहां भी जो है उसके तत्वज्ञान अप्रतिहतम तिष्ठति। इसलिए कहा प्रयाण काल से बढ़कर के कौन सा विपत्ति, कहते मृत्यु के समय 1000 बिच्छू काटने का दर्द होता है, ऐसा कहते हैं। प्राण जब निकलने लगता है तो बड़ी पीड़ा नसों में होती है। शास्त्र में बताते 1000 डंक मारे बिच्छू तो उसका जैसा विष का पीड़ा है ऐसी पीड़ा होती है। अब भाई कुछ को होती है कि नहीं होती है फिर भी हम नहीं समझ पाते कि उनको पीड़ा हुई कि नहीं हुई, क्या पता। अब हाथ चलाने की शक्ति हो तब न चला रहे, अच्छा देखिए थोड़ी टीका है देख लीजिए। अब पीछे अब ये तो जन्म लेकर के मर करके समझे, पर जन्म तो सभी लिए हैं पर भूल जाता है, मृत्यु भी बहुत हुई है तो भूल जाती है, पर शास्त्र कहता है मृत्यु के समय ज्यादा पीड़ा, मृत्यु के समय ज्यादा पीड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है दो प्रकार की, एक तो प्राण जब नसों से निकलता है खींचता है तो पीड़ा होती है, और दूसरे शरीर के साथ तादाद में रहता है उसका, जिसका तादाद में नहीं है भक्त है या ज्ञानी है उपासक है उसको नहीं होती, क्योंकि वो तो तैयारी करके रखता है ना, वो तो पहले से तैयार रहता है, और जो तैयार नहीं है तो उसको जैसे कोई तैयार नहीं है घर छोड़ने के लिए और उसको घर से निकालो तो उसको भयंकर पीड़ा होती, भयंकर तकलीफ मानसिक होती है। और जो तैयार है तो वो तो चलने, वो तैयार है, वो बैठा है, वो तो जान रहा है कि हमको बहुत अच्छा घर जो है वह मिलने जा रहा है, तो तैयार बैठा है, तो वो जो है वो उसको सह लेता है, वो निकलने कुछ नहीं मालूम होता। वैसे तो ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग समझते हैं झट मृत्यु हो जाती है ये अच्छा है, इसको परंपरागत तो लोग मानते नहीं, को कहते जितनी पीड़ा हो करके शरीर छोड़ता है उतना ही समझ लो कि उत्तम मृत्यु, क्योंकि शरीर से उसका चित्त एकदम हट जाता है, पीड़ा सहन करते करते शरीर से और जगत से उसका चित्त हट जाता है, और एकाएक मर जाता तो तैयार नहीं रहता। और ज्ञानी का तो कोई प्रश्न नहीं, भक्त का कोई प्रश्न नहीं, पर ऐसा मानते सामान्य कि पीड़ा खराब नहीं है, वो भोगने से क्या होता, उसको यथार्थता का ज्ञान होता है, यथार्थ अनुभूति होती है, शरीर की यथार्थ अनुभूति होती है उसको। तो जितना यथार्थक ज्ञान आपके अंदर जो घटना उत्पन्न करे वो आपको कल्याण के नजदीक पहुंचाती है, इसलिए उसको खराब नहीं मानते। पर बहुत लोग जो है वह ये मानते झट शरीर छूट जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ, पीड़ा से यथार्थक ज्ञान होता है, यथार्थक ज्ञान माने शरीर धारण करने से ऐसे होता है, ये ज्ञान होता है, शरीर धारण करने से इसी प्रकार करते हैं, तो उसको एकदम चित्त अंदर से जो है व्याकुल होता है। वो विचार जबरदस्ती उत्पन्न हो जाता है, जो दुख सहा है जीवन में, स्वामी जी हम कहते हैं जो दुख सहा है जीवन में उसको एक ऐसा अनुभूति अंदर होती है कि जो अनुभूति जो है वह बहुत ही सहायक है, उसमें धैर्य बहुत हो जाता है, उसमें सारी चीजें बहुत हो जाती है, और जो नहीं सहन है वो उसको तो झट घबरा जाता है। अपिच देखिए ये टीकाकार देखे वही ले रहे हैं, हाँ ये भी वही ले रहे हैं। अपिच निपाताभ्याम, अपिच निपात और च निपात है? दो है, अपिच है ना, प्रयाण काले पिच है, तो अपिच इति निपाताभ्याम तस्याम अवस्थायाम करण ग्रामस्य व्यग्रतया ज्ञान असंभवेपि समाहित चित्तानाम उक्त ज्ञानवताम भगवत तत्व ज्ञानम अयत्न लभ्यम इति द्योत्यति। ये दूसरी बात ले रहे हैं, कहते ये भाष्यकार भगवान ने जो ये दिया, हाँ तो कहा कि उस समय भी, तो इसे ये ले लिया कि जो है ऐसे समय में यद्यपि जो है कर्णग्राम व्यग्र है, ज्ञान नहीं बन सकता है, फिर भी समाहित चित्ता नाम उक्त ज्ञानवताम भगवत तत्व ज्ञानम आयत्न लभ्यम इति द्योत्यते। ये दो उपसर्गों के द्वारा ये ध्वनित करते हैं भगवान कि जिसने अभ्यास किया है, जो भगवत शरणापन्न है, उसको अंत में इस प्रकार का भगवत तत्व के ज्ञान में कोई विकलता उत्पन्न नहीं होती। तदादे अनेन सप्तमेन, ये सप्तम अध्याय के द्वारा उत्तम अधिकारिणम प्रति ज्ञेयम निरूपयता, उत्तम अधिकारी के लिए भगवत तत्व ज्ञेय हो गया है, ऐसा निरूपण करते हुए तदर्थमेव सर्वात्मकत्वादिकम उपदिशता, और उसी प्रयोजन के लिए सर्वात्मक इत्यादि ये बताया, और प्रकृति द्वय द्वारेण सर्व कारणत्वात्, अरे प्रकृति द्वय के द्वारा भगवान ही सबका कारण है, तो कारण व्याप्त हो गया, तो यही व्यापकता हो गई है। इति च बदता तत्पदवाच्यम तदलक्ष्यम च उपक्षिप्तम। तो ये सप्तम अध्याय के द्वारा दो चीज कही गई, तत्पद लक्ष्य और तत्पद वाच्य है ना, तत्पद वाच्य भी कहा गया और तत्पद लक्ष्य भी कहा गया, तो सविशेष भी कहा गया, निर्विशेष भी कहा गया है। तत्पद वाच्य जो है वह वही आधार हो गया सगुण उपासना का, और तत्पद लक्ष्य यही ज्ञान आधार हो गया, तो ये दोनों उपक्षिप्तम, इति श्री महाभारते सत्सहस्राम संहितायाम वैयासक्याम। हमारे में सक्याम है, भैया सिक्याम होना चाहिए, हमारे में भैया सत्याम लिख दिया। भीष्म पर्वणी सक्याम, उसमें सिक्याम। भीष्म पर्वणी श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। इति श्रीमद् परमहंस प्रवाजिकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्य ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्यायः। इति श्रीमद् परमहंस प्रवाजिकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य, देखिए शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते, आनंद ज्ञान विरचित, इसमें तो यही लिखा है भाई, जो लिखा है उसको समझा। नहीं नहीं, गिरी भी है, गिरी करके बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ नहीं है, दूसरी आनंद ज्ञान विरचित श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य व्याख्याने सप्तमोध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आज आठवें अध्याय का आरंभ होगा, थोड़ी सी टीका लीजिए। सप्तमाध्यायान्ते येषां त्वन्तगतं पापम् इत्यादिना येषां ब्रह्मादीनां अनुसंधानम् उक्तम्। यच्च प्रयाणकाले भगवत स्मरणं दर्शितं तदविदं जिज्ञासमानः संपृच्छति इति प्रश्न समुदायम् अवतारयति। टीकाकार कहते हैं कि सप्तम अध्याय के अंत में क्या कहा था, एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। तो इत्यादि के द्वारा, इत्यादि से मैंने आगे भी ले लेना, वही जरा मरण मोक्षाय मामृहि तत् तद्विदु इत्यादि, ये तीनों श्लोक। तो येषां ब्रह्मादीनाम अनुसंधानम उक्तम, किसका किसका लिया था, तद ब्रह्म है ना, और अध्यात्म है, और कर्म और अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, यही हो गया ब्रह्मादीनाम अनुसंधानम उक्तम। और उसके बाद क्या कहा था, प्रयाण काले पीछे माम है? वो सात पदार्थ तो वो ले लिया, सात पदार्थ सात हो गया ना। हाँ, पांच मतलब ये है कि एक तो ले लिया क्या ब्रह्म है, और दूसरा क्या ले लिया एक ले लिया जो है ब्रह्म, एक ले लिया अध्यात्म, एक ले लिया कर्म, तीन ये हो गए, चौथा हो गया अद्भुत, पांचवा हो गया अधिदेव, और छठा हो गया अधियज्ञ, और सातवा ये है माम प्रयाण काले माम विदु। तो ये जो कहा गया, तो ब्रह्मादि नाम, तो इसमें ब्रह्मादि नाम से छह लिया इन्होंने, अनुसाधनम उक्तम, क्योंकि प्रयाण काल वाला अलग ले रहे हैं। और यच्च प्रयाण काले भगवत स्मरणम दर्शितम, प्रयाण काल में भगवान का स्मरण जो दिखाया गया, तद इदम जिज्ञास मानस संप्रेक्षत, अब उस विषय में जिज्ञासा करते हुए जो है अर्जुन पूछता है, इति प्रश्नम समुदायम अवतारयति। प्रश्न समुदाय को भाष्यकार भगवान जो है अवतरित करते हैं। वो सब आएगा भाई, वो तो कर दिया, पर सगुण ब्रह्म को अब यहाँ पर इन सभी विषयों में संशय कैसे होगा ये भी बताते हैं। अब जेषां त्वंत गतम पापम इन्होंने लिखा तो मैं क्या करूं। हाँ नहीं, वो उनका कहना है, इनका कहना है कि येषां त्वंत गतम पापम से लेकर के अंत तक, समझे? हाँ ठीक, पेशा अनुसंधान हाँ ब्रह्म है, अध्यात्म है, वो सब वही तो कहा ना। हाँ जरूरत तो नहीं, अंत का दो श्लोक ही इसमें पर्याप्त हो जाता है, पर इन्होंने वहां से उसका संबंध ब्रह्म के कारण वहां से संबंध ले लिया है। इन्हें ब्रह्म के साथ मैंने ब्रह्म के विषय में आएगा कि निर्विशेष ब्रह्म है कि यही आएगा निर्विशेष ब्रह्म, जैसे इसमें आएगा कि निर्विशेष ब्रह्म है कि सविशेष ब्रह्म है, तभी तो होगा ना। ब्रह्म के विषय में प्रश्न क्या आएगा, तो वो ये शाम से निर्विशेष ब्रह्म वहां कहा गया है, उसके बाद सविशेष ब्रह्म आता है। हाँ भाई वहां से सविशेष ले लेते हैं, वो तो ले लेते हैं, पर प्रश्न में वहां तक आता इसलिए है कि प्रश्न आएगा कि भाई क्यों ऐसा प्रश्न करेंगे, तो कहते सविशेष ब्रह्म है कि निर्विशेष ब्रह्म है, ऐसा प्रश्न आएगा। अरे भाई ये शाम तो ने जो है दे भाई ये शाम अनुसंधानम उक्तम कहा ना कि नहीं, ये शाम से ये शाम का वही लिया, ये शाम ब्रह्मादि नाम भाई, वो तो ठीक है, पर इत्यादि ना कह दिया ना, वहां से लेकर के अंतिम श्लोक तक के बीच में जिन ब्रह्मादियों का ये, वो वहां का श्लोक का ये सब नहीं लेना आप, वो तो श्लोक हुआ, वो क्या हो गया श्लोक हो गया, उस श्लोक से लेकर के अंतिम के बीच में ये सब ब्रह्मादी नाम अनुसंधानम पूछा हो। अब प्रयाण काले भगवत स्मरण ये अलग हो गया, इसी को कहते ते तद ब्रह्म विदु कृष्णम। अब भाष्यकार भगवान तो यहीं से लेते हैं ना, यहीं से है ही है वो, ते तद ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम इत्यादि ना, भगवान भाष्यकार भगवान यहीं से लिए, भगवता अर्जुनस्य प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि, वहां पर अर्जुन के प्रश्न करने का बीज रख दिया भगवान ने, हैं? बस यही से ये अर्जुन के प्रश्न करने का बीज रख दिया, अतः तत् प्रश्नार्थम, अब अर्जुन को प्रश्न करने पड़ेगा। अब जैसे ये शब्द ले आकर के वहां पर जो छोड़ दिया भगवान ने, तो अर्जुन को उस विषय में जिज्ञासा करनी पड़ेगी, तो प्रश्न बीज किसने रखा, भगवान ने रखा, वो दो श्लोकों में, डेढ़ श्लोक समझ लीजिए, थोड़ी सी टीका और देखिए कि प्रश्न बीजानि तद विषय भूतानि ब्रह्मादीनि वस्तूनि इति यावत्। अब प्रश्न बीज वही है ना, तद विषय भूत जो ब्रह्मादि वस्तु भूतसित विषय प्रतिलभ्य प्रतिलंब अनंतरम तेषां प्रश्न द्वारा निर्णयार्थम इत्यादि, जानने की इच्छा रखने वाला जो विषय है उसको प्राप्त करके उसके अनंतर प्रश्न द्वारा उसको निर्णय, उसको जानने का ठीक ठीक उसका अर्थ समझने के लिए प्रश्न करता है अर्जुन, अतः तत् प्रश्नार्थम अर्जुन वाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। पाला क्या प्रश्न किया, किं तद् ब्रह्म, यहां सात पदार्थ जो है ज्ञेयत्व रूप से सूचित हुए। भगवान ने जो सात पदार्थ कहे थे वही जो है ज्ञेयत्व रूप में सूचित वो सात पदार्थ है। और पुरुषोत्तम संबोधन इसीलिए यहां पर दिया है कि आप पुरुषोत्तम हैं, इसलिए कुछ भी आपको अज्ञेय नहीं है। जिसलिए आपको अज्ञेय नहीं है इसलिए आप इसका उत्तर देने में समर्थ हैं। ये पुरुषोत्तम संबोधन में ध्वनि निकालते हैं टीकाकार लोग कि पुरुषोत्तम संबोधन इसीलिए दिया कि आप पुरुषोत्तम है इसलिए आपको कुछ अज्ञेय नहीं है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दें। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, किम तद् ब्रह्म, क्यों ऐसा प्रश्न, ब्रह्म के विषय में क्यों प्रश्न करना। अब ब्रह्म के विषय में प्रश्न इसलिए करना है कि जैसे वहां पर आ गया था उपनिषद में, अभी समझे ना, कि परब्रह्म लेना कि अपर ब्रह्म लेना, या प्राण लेना या आत्मा लेना है, ये दोनों आ गए ना, तो कौन सा लेना। तो परब्रह्म या अपर ब्रह्म, किम तद् ब्रह्म से ले लेना, परब्रह्म लेना या अपर ब्रह्म लेना, क्या इसका अर्थ। और अध्यात्म में जो है ये बताइए, प्राण को ग्रहण करना, क्योंकि शरीरम जो है आत्मा, यहाँ पर शरीर को जो है अधिकार में लेकर के जिसका विचार होता है, तो अध्यात्म में हम क्या क्या ले सकते हैं। अरे प्राण ले सकते हैं, इंद्रियां ले सकते हैं, है जीवात्मा ले सकते हैं, शरीर ले सकते हैं, ये सभी ले सकते हैं। किसका भी स्वरूप निर्धारण होना चाहिए, अध्यात्म का भी स्वरूप निर्धारण होना चाहिए। और किम कर्म, कर्म का भी स्वरूप निर्धारण होना चाहिए, क्यों कि कर्म भी कई प्रकार के हैं, स्रोत है, स्मार्त है, लौकिक है, कई प्रकार के कर्म हैं। तो कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण होना चाहिए ना, कि कर्म जो है वह क्या है। तो इसके स्वरूप का भी निर्धारण होना चाहिए, किम कर्म। अथवा ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि यज्ञ रूप कर्म है कि विज्ञान रूप कर्म है, विज्ञानम तनुते कर्माणि तनोति च, यज्ञम तनुते है ना, तो अब विज्ञान रूप है कि यज्ञ रूप है। हाँ, तो ऐसी भी शंका हो सकती है कर्म के विषय में। दूसरी जो है वह अब इसके बाद अधिभूतम च किं प्रोक्तम, अब भूतों में भी जो है कार्य कारण भेद बहुत प्रकार का है कि नहीं। भूतों में कार्य कारण भेद, पृथ्वी आदि भेद जो है वह बहुत प्रकार से है, तो इसलिए अधिभूत के विषय में भी जो है वह एक निर्णय करना चाहिए, क्योंकि भूतम अधिकृत्य इत्यादि भूतम, तो किम प्रोक्तम। और अधिदैवम किम उच्यते, देवता भी यहाँ पर अग्नि आदि देवता है, तो सभी देवता मिला करके देवता लेना कि कोई विशेष देवता लेना, उनका संबंध लेना अधिदैवत में जो है, अधिदैवम में जो है वह क्या गृहित करना। ये भी एक जिज्ञासा का विषय है, अधिदैवम की मुच्यते। और दूसरा जो है अधियज्ञ, तो अधियज्ञ में भी जो है यज्ञ के विषय में विज्ञानम यज्ञम तनुते, और यज्ञ वही विष्णु। हाँ, तो यज्ञ वही विष्णु। तो इस प्रकार की जो बात आती है, तो इसलिए यज्ञम अधिकृत्य जो बात है इसके विषय में भी निर्णय होना चाहिए कि क्या लेना है इसे। और कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन, अत्र देहे है? कोत्र कौन है, यहाँ पर निराकार रूप में है कि साकार रूप में है, अथवा जो है इस शरीर में बुद्धि इत्यादि जो है बुद्धि आदि में अन्यतम है या बुद्धि आदि से भिन्न है, प्राण रूप है या प्राण से भिन्न है। मधुसूदन यहाँ पर क्यों कह दिया, इसमें भी कुछ निकाल लेना चाहिए। कोई टीकाकार लिखे होंगे आपने, क्या लिखे हैं, कुछ लिखे हैं? आप ऐसा पढ़े कि आपने लोगों को सुनाई नहीं दिया। खैर, तात्पर्य तो यही निकलना है कि जो है मधु नामक दैत्य को जब आप मारने वाले हैं तो हमारे संशय को निवारण करने में आपको क्या है। ऐसा नहीं लिया है वहाँ पर, कोई मोह नाशक हो, माने आप शत्रु नाशक हैं तो मोह भी शत्रु है ना, बस उसके नाशक आप होने में क्या है। तो हमारी जो शंकाएं हैं, इस शंकाओं का जो है वो नाशन कर सकते हैं, अज्ञान को नाश कर सकते हैं आप। अध्यात्म में तो कह दिया था, तो अध्यात्म में जो है एक बात दूसरी कही थी कि वहां पर कहा था कि अध्यात्म में मैंने आत्मानम अधिकृत्य, अब वहां आत्मा से देह भी है, इंद्री भी है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं। और यहां पर कह रहे हैं अस्मिन देहे, इस देह में, इस शरीर में, ये कौन सा है, इस शरीर में जो प्रवेश किया सीमानम विदार्य, जिससे जो चला रहा है, इस शरीर में किसका प्रवेश है, कौन है इसमें, ये तात्पर्य। तो एक चीज ये हो गया, तो देहेश्विन मधुसूदन, और प्रयाण काले च कथम गिये उसी नियतात्मे, नियतात्मे भी जिन्होंने अपना संयम करके रखा है, तुम संयम करने वाले लोगों के द्वारा प्रयाण काल में मृत्यु के समय में आप किस रूप में जो है वह गिये हैं, ये बताइए। अब यहां कथम गियोशी ये बात है ना, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, कथम को, दो शब्द था ना, अधियज्ञ, हाँ, अत्र देहे तो चला जाएगा, अत्र का देह के साथ चला, अरे देहेश्मिन मधुसूदन तो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं, वो देह के साथ लग जाएगा। अस्मिन कहाँ, हाँ अस्मिन देहे, हाँ तो अत्र को कथम, यहां ऐसा लगाना वहां पर, अत्र को कथम। तो यहां पर दो प्रश्न नहीं है भाई, दो प्रश्न हो सकता है ना, जब आप जो है को भी कह दिया और कथम भी कह दिया है तो प्रश्न होगा, पर ऐसा यहां पर मानते हैं कि दो प्रश्न नहीं मानना, एक स्वरूप विषयक है, है? और एक जो है वह उपासना प्रकार विषय है, ये दो मानते हैं, कहीं टीका में आ सकता है इसी में, एक में उपासना प्रकार मानते हैं, इसलिए इसलिए एक ही प्रश्न माना ना, एक ही प्रश्न माना है। ये शंका किसी ने उठाया होगा? आठ नहीं, हाँ कई स्वरूप प्रश्न। हाँ हाँ उपासना प्रकार प्रश्न दोनों मिलकर के एक प्रश्न, इसलिए दोनों मिलकर के एक प्रश्न है, इसलिए वहां पर आठ नहीं समझना, सात ही समझना, दोनों मिलकर के एक ही प्रश्न है, नहीं तो वहां पर शंका हो सकती थी। ये शंका हो सकती थी तो उसको कह दिया कि दोनों मिलकर के जो है एक ही प्रश्न है। तो नियतात्म भी प्रयाण काले कथम माने किन प्रकार चिंतनीय, किस प्रकार से जो है आपका चिंतन, माने भेद रूप में आपका चिंतन किया जाए कि अभेद रूप में आपका चिंतन किया जाए, है कथम की अवश्य आप जो है वह किस प्रकार से आपका चिंतन हो, किस प्रकार हम जाने उस समय भेद रूप से कि अभेद रूप से, और अथवा इसी शरीर में अथवा शरीर के बाहर किस प्रकार की है। तो ये सारी बातें जो है वह मन में रख करके अर्जुन का ये प्रश्न है। अब थोड़ा थोड़ी टीका आप देख लीजिए कि यदुक्तम ते ब्रह्म तद विदुह, वहां पर कहा था ना ते ब्रह्म तद विदुह, है ना ते तद ब्रह्म विदुह, तो ये जो कहा था तद किम सोपाधिकम निरुपाधिकम वा ब्रह्म शब्दस्य उभयत्रापि संभावना, वहां सोपाधिक ब्रह्म लेना कि निरुपाधिक ब्रह्म लेना, क्योंकि ब्रह्म शब्द सोपाधिक में भी घट जाता है और निरुपाधिक में भी घट जाता है, तो ब्रह्म शब्द यहाँ पर सोपाधिक लेना ब्रह्म, इसमें भाष्य नहीं है, ये दोनों श्लोकों में भाष्य नहीं है, तो टीका ले ले हम लोग। तो सोपाधिकम निरुपाधिकम वा ब्रह्म शब्दस्य उभयत्रापि संभावना संभवात, ब्रह्म शब्द दोनों जगह घट जाएगा, इति मत्वा आह किम तदी यच्चोक्तम कृष्णम अध्यात्मम, जो वहां पर कहा था ना कृष्णम अध्यात्मम, पहले में तो तद ब्रह्म को लेकर के प्रश्न हुआ और दूसरा प्रश्न है कृष्णम अध्यात्मम, उसके विषय में कह रहे हैं टीकाकार कि इति तत्र आत्मानम माने देहम अधिकृत्य, इस शरीर को अधिकार में लेकर के तस्मिन अधिष्ठाने तिष्ठति इति अध्यात्म शब्दे न श्रोत्राधिकरण ग्रामो वा प्रत्यक भूतो ब्रह्म वा विवक्षितम, तो श्रोत्राधिकरण ग्राम हम ले यहाँ पर अथवा जो है प्रत्यक भूत ब्रह्म ले, क्या समझना चाहिए अध्यात्म से, अध्यात्म से क्या समझना चाहिए, हाँ क्या ले मैंने संशय है अभी ना, जीवात्मा क्या समझना चाहिए किम अध्यात्म। अब उसके बाद क्या आ गया, एक यहाँ कहते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछ इति श्रुतौ, इस श्रुति में कर्मणो द्वैविध्य निर्धारणात्, कर्म का द्वैविध्य निर्धारण किया, वैसे तो ऐसा भी ले लेते हैं स्रोत कर्म स्मार्त कर्म कर्म, ऐसा भी कुट्टी का काल लेते हैं, यहाँ पर ये ले रहे हैं कि शास्त्र में जो विज्ञानम यज्ञम तनुते एक कह दिया और कर्माणि तनुते ये च करके उसके साथ लिया तो दो हो गया, इति श्रुतो कर्मणो द्वैविध्य निर्धारणात्, दो प्रकार का कर्म है इसका निर्धारण होने से, कर्म च अखिलम इत्यत्र कीदि क्रम कर्म गृहीतम, जो वहां पर अखिलम च कर्म कहा था उसमें कर्म का क्या स्वरूप निर्धारित किया, वहीं से प्रश्न का बीज तो वही है ना, वहां पर कहा था अखिलम च कर्म ये ज्ञातव्य है, तो वो जो है उसमें कर्म शब्द से कौन सा लिया, अरे भाई चकार भी है ना, विज्ञानम यज्ञम तनुते और कर्माणि च तनुते, है एक तो यज्ञ रूप कर्म हो गया ना, एक कर्माणि च तनुते अलग कर दिया। अरे विज्ञानम यज्ञम तनुते, एक वाक्य हो गया है, और विज्ञानम कर्माणि च तनुते। हाँ भाई भाई, वही तो करता तो वही हो रहा ना है। एक तो यज्ञ रूप कर्म लिया ज्ञान पूर्वक से, मतलब नहीं अभी है, अभी वो सब ठीक है। विज्ञानम करता हो गया, किसका कर्म का करता हो गया, तनुते का जो है। अब कर्म कौन हो गया, यज्ञ एक हो गया, कर्म दूसरा हो गया है, तो कर्म का स्वरूप दो हो गया ना है, यज्ञात्मक कर्म हो गया। विज्ञान माने वही बुद्धि है, वो बुद्धि विशिष्ट आत्मे होगा और क्या होगा। जीव जो है यज्ञम तनुते, ध्यान में आया कि नहीं, और कर्माणि च तनुते, तो कर्म का दो स्वरूप हो गया, क्योंकि यज्ञ भी कर्म है, यज्ञ से अतिरिक्त हुआ ना दूसरा कर्म है। तो उसमें जो अखिलम कर्म जो आपने कहा, तो उसमें किसका ग्रहण करना। अब उसके बाद जो है ये यहां लेते हैं, कोई कोई टीकाकार वहां इसको लेते हैं, किसको, विज्ञानम यज्ञ है, और यज्ञ वही विष्णु अधियज्ञ में ले लेते, अधियज्ञ में इसको ले लेते। अब देखिए ये हो गया ना, इति श्रुतौ कर्मणो द्वैविध्य निर्धारणात् कर्म च अखिलम इत्यत्र कीदि क्रम कर्म गृहीतम इति पृच्छति। अब उसके बाद पुरुषोत्तम की बात कह रहे हैं, देखिए पुरुषोत्तम पर कह रहे हैं, क्षराक्षराभ्याम कार्य कारणाभ्याम अतीतस्य। क्षर अक्षर कौन हो गया, कार्य कारण, क्षर हो गया कार्य और अक्षर हो गया कारण। इसीलिए ये सावधान रहते, बहुत लोग ऐसा ले लिए कि ये तीनों को एक कोटि में लेते हैं गीता में, कौन, प्रकृति द्वय, प्रकृति द्वय, एक जीव भूता प्रकृति और एक अष्टधा प्रकृति, और उधर फिर जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ हो गया कौन, जीव भूता प्रकृति, और क्षेत्र हो गया अष्टधा। और क्षर अक्षर में भी यही लेते हैं कई लोग, पर भाष्यकार भगवान ने ऐसा नहीं अर्थ लिया, क्षर अक्षर से कार्य कारण लिया, क्षर अक्षर में कार्य कारण लिया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नहीं लिया। हाँ, पर आप देखिए वो जो है अपने, इन्होंने जो अपने राम सुखदास जी ने भी ये तीनों की एकता किया, तीनों की एकता किया। हाँ, कई जगह रामानुज का लिया होंगे, एक तो इसमें लिया, इसमें भी रामानुज का लिया, वहां भी रामानुज का लिया, कि जो है वह जहां पर आया ना उसका कामेश क्रोधेश, तो उसके अंतिम श्लोक कौन सा है, नहीं वो तो आप उपनिषद में चले जा रहे हैं, गीता की बात है। गीता में जो है कि जो है इंद्रियाणि पराण्या इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसत्स तस्स से काम ले लिया। हाँ, स से काम ले लिया है, पर इस प्रकार अभीष्ट भाष्यकार भगवान के अभीष्ट नहीं, क्योंकि वो बनेगा नहीं, क्योंकि एवं बुद्धा इस प्रकार जान करके मारना है ना, काम को तो मारना है ना। हाँ, सबसे बड़ा वही हो गया, पर वहां उस समय वो अर्थ ले लिया। ऐसे दो तीन जगह जो है राम सुखदास जी ने वो उनका अर्थ ले लिया है, रामानंद का अर्थ लिया। तो यहां पर कहते क्षराक्षराभ्याम कार्य कारणाभ्याम अतीत से, टीकाकार सावधान है, क्षराक्षराभ्याम माने कार्य कारण से अतीत से भगवतो अक्षरा देखिए तीन तीन तो सब जगह आते हैं, वहां भी तीन आया, परा प्रकृति अपरा प्रकृति और मैं, यहां भी आए क्षर अक्षर नहीं अपुरुषोत्तम, और वहां भी आए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान माम। तो इस प्रकार लिया, क्षराक्षराभ्याम कार्य कारणाभ्याम अतीत से भगवतो न किंचित अवेद्यम अस्ति, ऐसे भगवान के लिए कुछ भी अवेद्य नहीं है, इसलिए कह दिया पुरुषोत्तम। साधिभूत अधिदैवम इत्यत्र अधिभूत शब्देन पृथ्व्यादिषु भूतेषु वर्तमानम किंचिदेव गृह्यते किंवा समस्तमेव कार्यम। पृथ्व्यादि ये कार्य है ना, तो पृथ्व्यादि कार्य है, जब भूत कह दिया तो इसमें से कुछ ही गृहित करना कि संपूर्ण को गृहित करना, संपूर्ण कार्य को गृहित कर लेना या कुछ ही कोई पृथ्वी इत्यादि किसी को गृहित कर लेना, क्योंकि भूत तो है ही है, वह भूतमधिकृत।